Vatras unter dem Dach Si cum crește mulma mid mai Sarele la lumina Dragostea l-a dezmierdat mai Dormi la legăna Trandafirul meu Eu cu lacrimi l-am udat Trandafirul meu Trandafir frumos rotat De noi mândră semănat mai Trandafir sădit de noi Când ne iubeam amândoi mai Dar de când a răsărit Trandafirul meu L-ai părăsit Trandafirul meu mai Orice floare se pălește De unde crește Lasă-l mândruță la mine Că eu mi-l îngrijesc bine L-am crescut de mititel Trandafirul meu Dar acum că-i măricel Trandafirul meu mai Mi l-am crescut singurel Trandafirul meu De-a când mândră de el Trandafirul meu